25% tańsze. W sklepie internetowym też? Też. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz komponuj wymarzone zestawy AGD marki Beko, a otrzymasz aż do 400 zł rabatu na wybrany sprzęt. Dostawa z wniesieniem dużego AGD gratis. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 14 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska była konsultowana w związku z planami akcji w Syrii, mówi w Trójce szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Syryjskie władze twierdzą, że amerykańsko-francusko-brytyjski atak nie wyrządził większych szkód. O sytuacji w Syrii na bieżąco informowany jest prezydent Rosji Władimir Putin, informuje Kreml. Polska była konsultowana w związku z planami akcji w Syrii, mówi w Trójce szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W nocy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja uderzyły w arsenał broni chemicznej reżimu Bashara al-Assada. Był to odwet za atak chemiczny na szpital w mieście Duma. Polska była konsultowana w ramach konsultacji sojuszniczych, więc akcja dla nas nie jest zaskoczeniem. Polska jest zaangażowana dyplomatycznie w sprawę konfliktu w Syrii. Jako członek Rady Bezpieczeństwa będziemy czynić wszystko na forum Rady Bezpieczeństwa, żeby społeczność międzynarodowa zajęła w tej sprawie stanowisko właściwe, to znaczy takie, które podkreśli niedopuszczalność używania broni chemicznej. Podkreślał na naszej antenie Krzysztof Szczerski. Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15 mówił w śniadaniu w Trójce, że najbardziej poszkodowani i tak są obywatele Syrii. Mamy tylko dawanie sobie razów. Reżim syryjski jest reżimem, który powinien jednak zakończyć jakiekolwiek akcje odwetowe przeciwko swoim własnym mieszkańcom, bo to jest jeden z, przynajmniej z pretekstów tej akcji. Adam Szłapka z Nowoczesnej zauważył, że gdyby mocarstwa chciały usunąć Bashara al-Assada z urzędu, to już dawno by to zrobiły. Tu chodzi o to, że to ma być cały czas miejsce takiego przepychania się. Rosja chce udowodnić światu zachodniemu, że nie da sobie dmuchać w kaszę i chce pokazać, że jest tam bardzo mocna. A z drugiej strony Stany Zjednoczone po ostatnich wydarzeniach wykorzystują ten pretekst, żeby pokazać, że my sobie na to nie pozwolimy. Polska będzie kontynuować wysiłki na arenie międzynarodowej, aby broń chemiczna została wyeliminowana, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szef biura prasowego resortu Artur Lompart powiedział Polskiemu Radiu, że dotychczas sprawcy ataków chemicznych byli bezkarni. Operacje koalicji należy rozpatrywać w kontekście konieczności zapobieżenia kolejnym atakom i potrzeby zapewnienia ochrony ludności cywilnej. Społeczność międzynarodowa nie może pozostać bezczynna i powinna podjąć wszystkie niezbędne działania, żeby zapobiec możliwości powtórzenia takich ataków w przyszłości, zwłaszcza na bezbronną ludność cywilną. Unia Europejska będzie razem z sojusznikami po stronie sprawiedliwości, napisał na jednym z portali społecznościowych szef Rady Europejskiej. Donald Tusk zaznaczył, że naloty jasno pokazują, iż reżim syryjski wraz z Iranem i Rosją nie może kontynuować działań prowadzących do ludzkiej tragedii. Według najnowszych doniesień atak na bazy wojskowe w Syrii nie wyrządził większych szkód. Tak twierdzą przedstawiciele syryjskich władz, a także niezależni obserwatorzy. Około 4 nad ranem miejscowego czasu koalicyjne pociski uderzyły w syryjskie bazy wojskowe w rejonie Damaszku i Homs oraz w centrum badawcze niedaleko syryjskiej stolicy. To właśnie tam miała być produkowana i przechowywana broń chemiczna. Według Stanów Zjednoczonych wystrzelono w sumie około 100 pocisków, a atak miał być jednorazowy. Syryjczycy twierdzą jednak, że atak nie wyrządził większych szkód. Przedstawiciele syryjskiego rządu poinformowali, że dzięki informacjom ze strony rosyjskiej większość baz została ewakuowana, zarówno gdy chodzi o żołnierzy, jak i o sprzęt. Informacje te potwierdziło niezależne syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Władze w Damaszku twierdzą, że wystrzelonych przez koalicjantów rakiet było jedynie 30, a 1/3 z nich została strącona. Syryjskie media pokazały prezydenta Bashara al-Assada, który przyjechał rano do pracy. Jego zachowanie nie wskazywało, aby strona syryjska miała odnieść poważniejsze straty w ataku. Miejscowe Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że tu cytat, barbarzyński atak w żaden sposób nie osłabił syryjskiej armii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Rosji Władimir Putin jest na bieżąco informowany o sytuacji w Syrii. Odpowiednie sprawozdania przekazuje mu osobiście minister obrony. Moskwa zaznacza, że nie miała bezpośredniego powodu, aby odpowiadać na bombardowania, bo nie dotknęły one rosyjskich wojsk stacjonujących w tym kraju. Rosyjscy politycy krytykują atak Waszyngtonu, Londynu i Paryża. Jednak jak podkreślają niezależni komentatorzy, w pierwszych komentarzach nie było gróźb odwetu zbrojnego.

Dzień dobry, arizonavita.pl. A o czymż to tak radośnie te kawalery śpiewały? No vale la pena, no vale la pena enamorarse, czyli nie warto, nie warto zakochiwać się. Nie warto? A tak radośnie śpiewali? No właśnie taka audycja dzisiaj będzie. Audycja będzie na nie. Taka będzie na nie, na nie. Będą wesołe piosenki na nie, bo w PL na nie są piosenki smutne, jak jest na nie, to jest deprecha, bez cienia uśmiecha, a latino? Latino nawet jak jest na nie, to jest w rytmie allegre, andante, excitante, exitoso i explosivo jeszcze. No naprawdę, z radością śpiewają. Taka fraza, tym państwu taką frazę przytoczył teraz, że jak ona do ciebie mówi, to ty nie wiesz, czy u niej nie to nie, czy tak. A nie wiesz dlatego, że no hay manera, ni forma de entender lo que guarda el alma de una mujer. Powiedziałem państwu powoli, bo wciąż się uczy hiszpańskiego i chciałem, żeby każdy to ogarnął. To jest skomplikowane zdanie. Polega ono mniej więcej na tym po polsku. Nie słowo, słowo przetłumaczone. Nie da się zrozumieć, ni zgłębić, co mieści dusza w niewieści. No nie da się. Ona mówi tak, ale może ma na myśli nie, a może ma na myśli może. I o tym śpiewają piosenka na nie, że no manera, nie da się, baby się nie da rozgryźć, proszę pana, tak panu powiem. A jednak z uśmiechem to śpiewają. Conocí a esta chica, con respeto la invito a bailar y me dejo esperando sin llamar. Ahí no termina el cuento. Después viene y me llama arrepentida y me dice, y yo no sé cuántas mentiras, y de nuevo la vuelvo a invitar y plantado me vuelve a dejar. No hay manera ni forma de entender lo que guarda en el alma una mujer. No hay manera ni forma de entender lo que guarda en el alma una mujer. Así van las cosas, por más que uno cree que aprendió en el mundo todo ya lo vio. Algo te sorprende, esta chica de la que te estoy hablando, cuentan mis amigos que anda pregonando que se siente muy triste y herida porque yo hay que le eché de mi vida. No hay manera ni forma de entender lo que guarda en el alma. Na początku był całkiem confundido, ten co śpiewał. I taki był trochę triste. No był trochę skonfundowany, a to jest niekomfortowe, więc był trochę smutny. Ale jak się rozkręcili, to już pod koniec no hay manera ni forma de entender lo que guarda el alma de una... Już ich to cieszyło, że nie da się rozgryźć kobiety. Dicen que sí y están pensando que no. Mówią ci tak, ale w myślach mają nie. Dicen que no. Resulta entonces que sí. A jak ci mówią nie, to właśnie miałeś pójść w tę stronę, co była zakazana. Żeby państwo nie myśleli, że to jest jakaś odosobniona sytuacja w tej latynoskiej piosence, to ja przyniosłem amerykańską piosenkę, gdzie kobieta będzie śpiewała sama o sobie to, co było przed chwilą u latynosów. I też z uśmiechem. Ja nie wiem, czy ona sobie nie zdaje sprawy z tego, jaką to konfundację wprowadza w naszym systemie. Mężczyzna jest logiczny, mężczyzna jest zbudowany naprawdę z dwóch elementów. No, jest sobą i jest też, no, to jak młotek jest mężczyzna. Jest ta część ciężka i jest ta część druga drewniana. I naprawdę nie można nam życia komplikować, bo rozbijemy sobie palce o was. A ona śpiewać będzie tak, no. Piosenka na nie, cała tak jak audycja dzisiejsza, nie, nie, nie, nie, ale będą państwo słyszeli, że w podtekście jest, no tak, nie, nie, nie, ale tak. Don't you understand English? No. There's a lot of hugging I gotta do. And oh no. And I wanna do my hugging with you. Please let go. Come a little closer, baby. Of my hand. Why do you treat me like you do? Every time I let you kiss me, kiss me. Every time I let you kiss me, kiss me. Whoa. My heart goes on a roller coaster ride. Every time I let you kiss me, kiss me. Whoa. I get the little butterflies inside me. Oh, must you go? Don't you know that a girl means yes when she says no? Another number on the phone. And oh no. In an hour I'll be having a phone. Don't let go. Guess I'll stay here after all. When I say no. Don't let go. No i sami państwo słyszeli, dobrze, beznadziejna sytuacja. Don't you know that the girl means yes when she says no. No i potem już było na nie, ale na odwrót, nie puszczaj rączki. Najpierw nie bierz za rączkę, potem nie puszczaj rączki. Co szaleć można? Pytanie, czy te wesołe piosenki na nie dotyczą tylko kobiet? Nie, nie, nie, nie, nie. Znalazłem faceta, który jest jak kobieta, chociaż gdyby państwo obejrzeli jego fotografię, nie wygląda nawet... No właśnie nic u niego nie wygląda jak kobieta. Nie ma takiej, czy nawet jakby państwo wyabstrahowali jedną brew jego, albo oko, albo cokolwiek, paznokieć, nic u niego nie wygląda jak kobieta. Do tego jeszcze dosyć brzydki jest, ale ładnie śpiewa. Oscar de Leon, powiem państwu z rzadka nazwiska wykonawców. I on, jak kobieta, będzie śpiewał teraz. Nie patrz na mnie. Ale proszę cię, nie spoglądaj na mnie. No my mires masz. Już proszę, już się nas poglądałaś, już na mnie nie patrz teraz. Nie, nie chodzi o to, że brzydki jestem, bo ja siebie uważam za pięknego, ale po prostu nie patrz na mnie, bo jak patrzysz na mnie, to rozumiesz, takie mnie przechodzą. Nie, już nie patrz. Już rozeszliśmy się, porzuciliśmy się na... Proszę, nie patrz na mnie, bo jak patrzysz na mnie, to... Nie patrz, mówię ci, nie, nie, nie, nie, nie. Bo jak patrzysz, to tak, tak, tak, tak, tak. No facet, a taki jak baba. No me mires con ese... Asegurar que eso es mentira. Desde el fondo de tus ojos me deslumbran dos y me queman cuando me miran. No, no, no me mires, por la vida que te lo ruego, no me mires, que mi alma se va a quemar. Ya me tienes, que siento calor por dentro. No me mires, no, no me mires más. Que mi vida quisiera abrazar. No, no, no, no, no me mires, por la vida que te lo ruego, no me mires, que mi alma se va a quemar. Ya me tienes, que siento un calor por dentro. No me mires, no me mires más. Yo que siempre voy a decir que solo existe el sol, ahora puedo asegurar que eso es mentira. Desde el fondo de tus ojos me deslumbran dos y me queman cuando me mira. No, no, no, no, no me mires, por la vida que te ruego, no me mires, que mi alma se va a quemar. Ya me tienes, que siento un calor por dentro. No me mires, no me mires más. To hiszpański liznął na studiach, ten ma superatę, bo rozumie rzeczy, których nie tłumaczy. Ja teraz na przykład nie przetłumaczę tego, co on przed chwileczką śpiewał. To jest audycja na nie, ale to jest takie nie latynoskie, jak państwo słyszą. Wesołe te piosenki wszystkie. No me mires, weź się nie gap. Śpiewał do niej, weź się nie gap. Nie gap się, nie patrz, nic nie patrz, co robię, nie gap się. I teraz, żeby nie było, że kobiety cały czas są krytykowane w tej audycji, skrytykujemy w następnej pieśni całą plejadę mężczyzn. Pieśń będzie opowiadała o Pedro, czyli Piotr. Piotr, twardy jak kamień, jak skała. I ona go chciała, a on nie. I było ich więcej. Był Pedro, był José, było ich więcej. I ona już naprawdę, no nie mogę czekać, panowie. Zegarek, tu klepie się w miejsce po zegarku. Zegarek mój biologiczny, 3 dyszki już przeskoczyłam. Naprawdę nie mogę czekać, dawać pierścionki, kwiatki na kolanko, cokolwiek. A oni wszyscy, no way Pedro, no way José, tacy jacyś, wszyscy na nie. Pedro, no way, Jose. I just wanna know how you going my way. Oh, so you're standing by the borderline. You can never make up your mind. No way, Cisco. No way, Pancho. Why don't you meet me? Well, get the rancho. And if you get there, please don't be late. How can I get you now if I hesitate? Thank you. Tak się właśnie spodziewam, że he'll never make up his mind. Jak się nie mógł zdecydować, proszę pani, tyle czasu, to już się nie zdecyduje. To był los trzydziestki. A teraz pani, która ma dwa razy tyle i zupełnie inne podejście do tych spraw. Jak ten Pedro by jej powiedział nie, to ona na to, na nie nadal, ale no hay negro que se me resista. Nie ma takiego, który mi się oprze. I uwaga, tamta miała 30, czyli ogólne naprężenie skóry i atrakcyjność optyczna, no mega wyższa, prawda? Natomiast tutaj 60 to już grawitacja tu i tam, dziabnięte wszystko. Natomiast ona nadal w siebie wierzy i jak okiem strzeli, jak suknią zawinie, jak głosem w ucho chuchnie i jak powie, to oni jak zahipnotyzowani. No hay negro que se me resista. Właściwie nawet chyba nie są piosenki na nie, tylko to jest niezgoda na nie zawarta w piosenkach. Ktoś słyszy nie, ale podskórnie odrzuca. Takie one chyba wszystkie były. A na faceta jest sposób taki prosty. Drogie panie, faceta jest tak łatwo pod... No jak on ma prostą konstrukcję, z dwóch elementów jest zbudowany. Jeden element jest cięższy, drugi jest lżejszy i są pod kątem prostym do siebie. Nie wiem, jak to się w młotku nazywa, to ta główna część ciężka, czy to obuch jest, czy co, drugie to jest trzonek. Mężczyzna jest naprawdę tak prosty, że łatwo jest go podejść przez tę prostotę, co właściwie wszystkim życie ułatwia. Otóż wystarczy facetowi powiedzieć nie w odpowiedni sposób i zrobi dokładnie to, co będziesz, kochanie, chciała. Wystarczy mu powiedzieć nie, nie, stary, no nie dasz rady, przecież... Nie umiesz tańczyć, to co w ogóle, nawet nie próbujmy iść na tańce. Nie gadaj, co? Ja nie umiem tańczyć? Ja nie umiem? Ja? No me digas corazón. Que no bailo montuno. No me digas. Co to montuno jest? Widzę na parkiecie, no klepią stopą, klepią w parkiet do rytmu. Ale tam kroki są. Kroki se sam wymyślę. No me digas corazón. Que no bailo montuno. I jeszcze el ritmo es muy simple. Muy simple, te digo yo. Jak ona jemu powiedziała, że to ona nie tańczy montuno, to też się nie dał zbić z pantałyku, tylko powiedział, no me digas corazón que no baila montuno, że ty nie tańczysz, no co mi to, co, to ja za ciebie zatańczę, pociągnę cię, no poprowadzę, ale ja nikogo nie, ale ja znam. Ale ty też nie znasz, ale to, No to jak ty je znasz i ja nie znam, to nie możemy pomylić kroków, prawda? Skoro nie znamy ich. Czyli ja prowadzę według moich kroków dowolnych, a ty po prostu szuraj za mną, kochanie. No meninga, skoro schałkę na majlach montoro. Panie Cojrowski, a właściwie, proszę pana, ja tu jestem stałym słuchaczem Trójki i chciałem, proszę pana, zakwestionować, po co pan robi w ogóle audycję na nie, proszę pana? Czy to nie można pozytywne jakie? Po co pan robi takie, co pan chce nam wytknąć coś? Polska to jest Polska, u nas są na nie piosenki, są smutne, są depresyjne, bo tak, proszę pana, jest prawidłowo. I co nam pan teraz pokazuje, że ci latynosi tam nawet na nie to się uśmie? Po co, proszę pana, po co? No, proszę pana, chciałem sprzedać taką filozofię, że nie to nie problem. Takie podwójne nie w tym zdaniu jest, że nie to nie jest problem. Usłyszy pan nie, to jeszcze nie jest problem, bo to a, nie musi oznaczać nie, były na ten temat piosenki, i nie musi oznaczać nieszczęścia, jak jest jakieś nie. Uwielbiam to podejście w amerykańskich knajpach, jak one gdzieś są na Karaibach, na plaży, bardzo często, na Florydzie państwo to znają, to samo, bardzo często jest taki napis na drzwiach, no shoes, no shirt, no problem. Nie masz butów, nie masz koszuli, bo jesteś na plaży, nie ma problemu, wchodź do nas, u nas wszyscy tam na golasa chodzą w kąpielówkach, no shoes, no shirt, no problem. Nie rób ta problem z nie. I've been up to my neck, working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. No shoes, no shirt, and no problem. Blues, what blues? Hey, I forgot. Sun and the sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems, no problems. Wanna towel on a chair in the sand by the sea. Wanna look through my shades and see you there with me. Soak up life for a while and laid back moan. No boss, no clock, no stress, no dress code. No shoes, no shirt, no problem. Blues, what blues? Hey, I forgot. Sun and the sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problem. Babe, let's get past tank tops and flip-flops if you got them. But no shoes, no shirt, and no problem. No problems. No shoes, no shirt, no problem. Zachodzicie, tariści, zachodzicie w kupę, zapraszamy wszystkich do knajpy naszej, proszę, wchodź ta, baw ta się, no nie ma koszulek, to trudno, to nie przeszkadza. Ważne, żeby gdzieś był wsadzony, kąpielówki pan tylko ma, to tak nic innego pan nie ma, ale wie, proszę pana, ważne, żeby gdzieś był wsadzony portfel. I to już rozwiązuje wszystkie problemy na nie. Jak jest gdzieś portfel, o, karta kredytowa w gaćkach była, proszę pana, pan mi dają, no ja ją tu sobie wsadzę w szufladę, a pan może... praznik maja, nie wiem co tam, jak to rozumiemy się, no mamy, no wódki nie ma, proszę pana, jest tylko u nas, jest to są Karaiby, proszę pana, jest rum, Ale to pan pije sobie rum i wypluwa te smaki, których pan nie lubi, zostanie panu sama wodka. Tak pan popluwa czasami tym rumem na boki. No bo tam jest zapach beczki, proszę pana, karmelowy taki, lekko tu przypalone, ziółko czasem. Ja, no rum, wie pan, jest aromat. Pan wypluwa aromaty, ignoruje kompletnie, reszta panu zostanie to, co pan... No, dobra. I to jest podejście prawidłowe. Państwo mnie pytają czasami, skąd ja płyty biorę takie śliczne. Za chwilę będzie ten artysta, o którego specyfikuj, pytali państwo zeszłego tygodnia, a skąd on taki piękny? Bo akordeon jest niemodny, a on się nie wstydzi. Skąd on taki cudny z tym akordeonem u mnie? Od taksówkarza kupiłem. Bardzo często kupuję w taksówkach płyty. Taksówkarze mają ogromne kolekcje płyt, bo mają ogromne przestoje na postojach, albo nie mają klienta, jeździ po mieście, już ma dosyć, 27 godzin już w kółko jeździ, więc mają ogromne kolekcje płyt i nieraz usłyszę coś tam. Tego artysta akurat, którego państwu za chwilę zapodam, usłyszałem w Puerto Ayacucho, w Wenezueli, taksówkarz to grał sobie, więc ja wyciągam dolara. Dolar zawsze działa lepiej niż równoważna kwota w lokalnej walucie, więc wyciągnąłem prawdziwego dolara, jednego, mówię, pan tę płytę wypluje z odtwarzacza i pan mi ją da. No i mi dał. I jeszcze tam, no to są wszystko oczywiście copias originales. Copias originales. To nie znaczy, że kopia z oryginału, tylko że prawdziwa kopia. Jakoś tak. No i właśnie ten artysta teraz zaśpiewa credo audycji na nie. Dla wszystkich państwa polecam takie podejście. No me importa un carajo. Ale nic mnie to nie obchodzi. Podwójne przeczenie. Nic mnie to wcale w ogóle nie obchodzi. Nie obchodzi mnie nie. Tak będzie śpiewał Jorge Celedón.